أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه د سورته الاعراف د یو سلو نه اتیا یم آیاته څخه شروع بیا تر یو سلو اته نویم آیاته پورې ما تلاوت کړو. د جرابت د ما قبل سره په دې کې دي چې په مخ کې په یو سلو اتیا یم آیات کې کستیس په یاد چې ولله الاسماء الحسنى الله ته د الله وحدانیت بیان سو چې الله فقط نومان شایسته شایسته ډیر استا فکر دا دی چې خدایان ډیر دی خدای یو دی. دغه مسله هلته ذکر سوه. بل په دا یو سلو پنځه اتیایم آیات کې اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض دی د مځکې او د اسمانو په پاچې کې فکر نه وي خو پر دغه چې فکر وی ولا چې پیدا کړي چې دا یو مالک لري یو خالق که دوه وای سره بدلېدی دا نظام چې دوه نفره هر څونه شراکت سره وکي وکي وکي پای اختلاف دی پای سره جلا کېدی نو چې دا پر یوه نسق چلیږي پر یوه طرز د مځکې د اسمانو پاچې چلیږي معلومدار خالق مالک متشرف یو دی یو مالک لري ده. نو د دوغ دواړو آیاتو کې د توحید مسله مجمله بیان سي او مجمله ده معنی فقط دغه چې خدای یو دی د دانو مانو څخه ډیر خدایان ما اټکلوي چې دوا بیانو. نو دا خو درې مسلې اساسي مور د دغه ځای د سوره تر پای بیانېږي د توحید مسله د رسالت مسله او بل مسله چې دا غد قیامت مسله. نو دا غد توحید مسله په دغه دوه ځایو کې مجمله ذکر سوی و د نن د ما چې کوم تلاوت وکي په دې ټوله کې دغه توحید مسله تفصیلی وړی اثر نو چې دا وړی نو توحید او شرک خبر لزه دی اغزت چې شرک دی داغه ازرار نو هم بیان دی داغه بدی هم بیان دی چې شرک داغه خراب دی توحید نو د الله توحید ته تفصیل نن بیان یش په خو اجمال لکه په خبرو کې ښه لګای غی نه خبرو نو وای ورده واره لنډیز وای بیا خبره سره مفصل لکه بس داغه ته تفسیر پر وکی د بیان د اسلوب او طرز دی بندگان یې ایم استعمالی دا غرکم الله پاکم دا غس وکړي اجمالا نه توحید ذکر کی وست تفصیل ورکی په د تفصیل په بغل کې نو اغه شرک چې دی اغه ته نو سم ضربونه ورکی اغه نو خرابای باطلی شرک نوس ترجمه ته ګوره الله فرمای د توحید تفصیل شروع وای هو دغه الله خو الذي ذا اغزات خلقه چې پیدا کړی است کوم تاس الله خو اغزات من نفس واحده د یو نفس څخه چې هغه نو ادم علیه الصلاه والسلام دی خو دغه څه ګرد را پیدا کړی است وجعل منها وجعل او الله عز وجل ګرځول د منها خلق یې د منها د دغه نفس څخه چې دایو دی چې ادم دی زوجها هغه کوروالا او جوړه ده اده د سره چې جوړه ده چې بی بی حوا رضی الله تعالی عنها ده دا حوا خوم د بل ځای نه و پیدا خود د چې په پښتۍ څخه الله تعالی پیدا کړ خو په حدیث شریف کې راځي دلته وا چې وجعل وی خلق یې پیدا کړ من ها د نفس زوجها جوړه ده د دې چې څنګه و خلق یې تفاسیر وای برای دی بدو د پښتۍ څخه و خلق یې ولې دا جنت ګرځي چې یوازې آدم علیه الصلاه والسلام پکې کې دی انسان چې یوازې کې د ده هم جنس او الفتنه یې ورسره د ارزای دی غیر په جنت کې هم دیښ نو چې د غت او الله پاک دغه جوړه د سر فی دا کړه چې راکشه نستی جوړته وي کته چې دا څنګه د خوم د غسی انسان دی بس د ستې په دستي سره جار قربان سره به تاسو سره ونه ول په دغه جنت کې لیسکن الیها نو الله د دڅخه د جوړه ولی ور پیدا کړ لیسکن چې د آرام وکي الیها وجد وس ام دغه رقم دی انسان چې ارڅو نستو معنی په بیابان کې لیدلې برابر ځای آرام نشي پیدا کولای چې خپل کورواله اتره لیسته پیاله چای راک دغه د د پاره در بستر شکر ډیر اطمینان وکي دا قران کریم وایي چې د نر سکون خپل کورواله ته دغه رقم دی منګر هونه چې د کوروالای زوج خو جوړیت ویل کیږي وای دا جبت کې تاک په عربي کې زوج و دا جوړیت جفت ته ویل کیږي دا جوړه نو کچیر د سړی شزه پر لار نه و شزه خود خو زوجا نه بلل کیږي زوجا خود هغه د شد د جوړی د هم کاری د مرسته کوي وس بی بی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې رسول الله سلام ته ورده واره هغه وحور لره ورک ورسې پیغمبر سره سم ډیر بیر دی ته بیس ول چرالی علماء پټ کید تکر باندې واچ هغه دی پټ کی دی او پیښه څه ده د خپل بیان ورته وکی دی ولته ولی وار خطا ته درځه ما اکا چې دی هغه په دې مسلو ډیر پیژ هو هغه ورقه بن نو پل چې نبی علی سلام بوتی د چ خپل حال ورته هغه ولته د اخیر زمانه نبی بس بیره رما مگر وډی مشکلات په درته وګرځي دا ستا قوم ته د مکه څخه شخص دول او مخرجیه خپل قوم په شخص دا دول خپل قوم د درته بالا شي په سواب دي نو به ار د حضرت خدیجه او نبی علی سنت دونه ډاډ ورکی دونه اطمینان ورکی خپل ته زوجا زوجا ونه شزه شزه ونه نو دایمه در دې درته چې تعالی ویل یس کنه الیها دا د زوجا او جوړه چې د سره پیدا کړه یس کنه چې د آرام وکي الیها وجته د دې لجوی وکنه فسی فلم ما تغشاها دغه فلم ما تغشاها او د اغه یسکن الیها تر منځنو دغه تفسیر چې ما مخ ته پروت حکیم الامت رحمه الله دا سی وای چې الته نو چې دا جوړه پیدا اسو بارونو د دین نسل پر جیر سو بارخونه د جنت ترا لکه تو فرکس فلم ما تغشا بن اوس نس نو چې ادم علی السلام را ولار چې د جسر نش جکات او کیغه ترجمه به دی وای نه ک ولی پس یالته چې راځي بر اغه زین نور سره لګیر دیس به فلم ما تغشا کله چې زوج جوړه خصوص سره که یو زوج ته راځک کداي سو مزمن فی اغه صنعت استخدام چالت الله په ذکر سیا معنی امراج چې زمیر ورته راځي سی بل معنی امراج اغه د معانی و یو صنعت نو تاسو خو ادم ذکر سو دلته چې ته زمیر ورته راځي که دلته مطلق زوج دې امراج دی ولی ادم خو میړه د حوا و کنه او سه په لا ما تغه شا چې زوج پټ کړل اغه میړه پټ کړه ها د شزه پټ کړه اغه نو د په نسل کې چې دی بر زوج د خپل ممراده و ولی په سی بیان بر راځي به درته وام اگر چې څه تفصیل دی به د سبب په سبب کې ته د آیات وکم اوس په ترجمه و رسوم نو فلما تغشا کل چی زوج معنی میړه پټ کړل غشیان دغه ته ویل کېږي چې یو څوک پټ کړي پرده پر اواره کې دا خاوند چې پر خپله مېرمن باندې نجکت ورسره کوي هغه تر ځان لاندې پټ کړي نو بر دغسې دا کنایې لفظ یې استعمال کړي چې کله یې دا پټ کړه معنا جماع یې ورسره وکړلې هغه کنایې لفظ باندې پوه سواست اصلي خو غشیان پټولو ته ویل کېږي وایو علی ابصارهم غشاوه د دوی پر سترګو غشاوه د غشاوه پردې ته وایي نو چې ده پټ کړه دا معنا در پرده لاندې که تر ځان لاندې کړه مراجع ځینې جماع یې ولې د جماع په وخت کې دا کیفیت پیښیږي نو فلما هغه وخت تغشا چې چا پټ کړه زوج داسې ما وایي چې آدم پټ کړه تغشا چې پټه یې کړه زوج دا د ده په نسل کې هاده حملت نو دې حمل واخیستی حملا خفیفا سپک حمل چې دروندوالی نه لري دغه د جماعو په وخت کې خو دا د نر نطفه چې ده چې دا په هوا سي هلته هغه د ښځې رحم خوله ورته خلاصې کړي رحمه بچه دالۍ کڅوڼه هغه چې خوله خلاصې کړي دا ور وغورځي هلته ومشلي هغه د ښځې نطفه ورګډه سي دستي بره خوله بندې کړي لکه صدف بیا نو خوله نه خلاصي که خلاصه کړه نو مریضه د ښځې باره را جوړي تر مرګه ورسېږي نو پټې د خوله بندې بندې بندې چې خپل ټیم یې پرسه په هغه ورځ خوله په یوه خوله خلاصې کړي هغه هلک را وغورځي نو دلته دې حمل واخسي خفيف خفيف دغه معنا چې دا مني چې الته و بدارې هم ته واراله نو دا خو دستي په پیدا نه ده چې زبرال سومه د خلکو پر چا امیدوار اسوله سپک حمل دی ګرځي ګرځي او غدي سلويش تورځي معنا دوی میاشتې بعد دوه غره بعد بره پوش برای به یار در شزه چې د حمل دار ده و دغه وخت نو دا بره درنام سی ولي خو نو بره غاده کرا کرا غټیږي بره نو درنا سره کفراس کې بس ته خښت واچي خو الک خو یدغه نه کدرنه بیا نو ورسته پر دې باندې درونګه ده الک نو حملت جه حمل واغستی حملا خفیفا سپک حمل یا مش چوی حملت باردار اس ولا دا باردار غالک دی یا جنین حملا خفیفا سپک حمل فمرت جه تکا و بهی په دغه الک سره بس دا ګرځه دل په پیدل لا نه چیز ما سره حمل دی فمرت جه تکا و بهی په دسر فلما هغه وخت اثقلت چې دا در نس ولا الک دلته په نس کې نس را غټ سو په نس کې هغه الک نو کې خو غټ سو نو بار در نس فلما هغه اثقلت چې دا در نس ولا دعوا دعوا په دواړه دعا وشتنه وکړه الله دا الله څخه دغه دعوا تسنیه دی ویني دعوا په دواړه وشتنه وکړه الله دا الله څخه کوم غشتن ته کوم الله ربهم هم در رب څخه د دې چې مالک متشریف دی دغه رب څخه دغه دعا وکړه ولا ان کچیر آتیت تا راکی ناو مشتا آتیت پا معنا دا آتیت مستعمال دی دلتا پا دا غزای که تا راکی ناو مشتا صالحا سالم و صالح اولاد صالح دا معنا چه معنا دا استفاده و واری ولی دا اولادون چه گای پیدا کیر دی مثال پا طور دی والا اسم چک دا بل با مثلا یوستر گا گرس رارندائی د بل سرما چې دا هغه بغیر سره پیتی نه دا نقصانونه چې ورته وای نقصان وای پلانې شي نقصان وکي بس ته اندام نه دا غسی شي پیدا شي ژوند غیر سره نس کولای خپل وخت نه ورسی صالح دا غدي چې سالم جوړ روغ اولاد نو کته سالم اولاد راکی د افات څخونجو لنکو نن خمخه به مشسمه نشاکرین د شکر گزارانو څخه مش ستا شکر ادا کو د انسانانو عادت دغه دی چې تنګسا پر راسي بارای نو نور ګرته یرسي الله پاکه پرده مې کوه الله پاکه پرده مې کوه چې کارې جوړي الله او دی بېخي سره ځان بېګانه کې لکه سره چې الله دی نه لري نعوذ بالله دغه سي بر سر نه ګرځي چې ګرد عمر پر د اپت سي داس بس بار دی جن پیدا کې بار نو الله تعالی سونه د پورته کړی عاجزي کې دی خو دلته وعده وکړه تکلیف پر رالی ولی خو شزه د حمله څخه په عذاب بم ده انا حمل یو وخت یاری نه ده چې دا څه بل را پیښ شو دلته پیدا کېدل چې خو هغه خطرناک حالت دی مرګ مر سره تړلې دي د شرزي د اولاد چې پیدا کې هغه خدای خبر څه بل پیدا سي نیمه یې پرای نو دی الله تل کې صالح اولاد را کې په خیر سره ورسید موږ بس ته پر شکر گزاري کوله کاسړي چې نه نظر کشیر دی ادي دغه خبره په دغه شرط کې ذکر کړ چې موږ بس ته شکر ادا کوو چې څنګه ستاسو سره لایق فلما اتاهما صالحا وز دا بلد فلم اچمال بیا ورست آینده کال ته تاغه زمیر ادم ته راجه کی دل ته بار مشکل پیشیش فلم هغه وخت اتا چ الا پاک ور کړه هما و دی دوار ته چی شور کړه صالحن یعنی اولاد ولدن صالحن دا صالحن نو صفت یا موصف یو اولادی اولاد صالح چ ور لره ورکی جعل دی وګرزاو له ته الا پاک لره شرکا شریکا برای نو دا لا پاک سره شریک و درو شریکان جوړ کړ نو الته مر زمیر ادم علی السلام ته راجه کړی وي به حوا شرک او ادم شرک او خو ولا شرک نکاو نو په دغه خاطر باندې دلته فلا ما ته غشه کله چې پټ کړ زوج ها دا شزه زوج څوک ته ده په اولاده کې نفس خال تعالی په غنی مایت کې ذکر کړ چې دته می جوړه ور پیدا کړ ا جوړه چې سوله سره برای نه نور قصه نه ذکر کړ چې بیا موږ کی تر اله د تبه د دي توالد تناسل او اولادونه ډیر سو په اولادو کې دغه قصه یادې شپ اولادو کې خون بر زوج زوجانه پیدا کیږي خدا د ده اولاده خون ګرځي دغه کوم نه کوي سره کول په دغه کې چې د زوجونه پیدا کیږي زوجات پیدا کیږي په دغه کې یو زوج زوجه دغه الکه بیا اولاد اولاد زوج زوجات براوی اولاد نو بیا پلان بابا ته ور بس اولاد عراقیا لا پاک دی بس پر در رحمتونو وکي وس دا د شرک په عقیده دی نو هغه ته څنګه اولاد کی اولاد خو الله ورکی نو بل څوک نه ورکی نو دی شرک وکي په دغه اولاد کې صبر دغه اولاد د شرک ذریعه سو چې دا اولاد پر پلان بابا کې تاوان کی یا پر پلان ته وزګر تاوان کی چې دا هغه ماته راکی خدا کار دی غلطی دا شرک په عقیده دی دس نه وای چې دغه اولاد ماته الله راکی ان و سبب غوشتي دوامي وکړ ته اني ډاکټر ته ولاړم یا يم تایبز وکي یا پلان دم را باندې وکي دا شان سي یو دای چې دمه ته اولاد را کی ته بره شرک بدل کړ دا شرک په عقیده سو بلې شرک په عمل دی په دغه اولاد کې دي شرکی هغه نو بیا دا دی چې د کومه ځای څخه چې دی معنی یا زیارت ته تللی وو یا یو چا تایبز ور کړی بره دا هغه سره پر نامه نظرونه شروع کی دغه پسنه ماده ته نظر کړی دی چې بیا چاته ورنکی نظر چې دی دا عبادت دی د غیر الله د پاره سم دم شرک دی سړی په کافر کیږي چې د الله سم سوا د بل چا د پاره نظر کوي یو دا دی چې ماده پسنه د الله د پاره نظر کړی دی او د نظر خوراک خپل و د سړی ته ناروا دی د بوکشنی اولادو ته ناروا دی نیس خورلې مجبور یو چاته به ورکه چې فقیر وي اده چې د کوم چا څخه تعویز اخستې وي ادم اخستې هغه فقیر ورته راو برې پسو هغه ته ورکی دا شرک نه دی شرک دغه دی چې دغه پرنامه یې نه کیش په داب څه کار ملګری دا مپلانی بابک ته نظر کړی دی دغه د بابک پرنامه چې نظر کی دا شرک په عمل دی علاوه د دغه اولاد څخه دی په دغه شرک یې مخې نه وی جعل له شرکا فی ما اتاهما د زی په خاطر چې زی ورکو ورسوي د شرک په عمل دی وکی بل بیا شرک په قول دی په دا خبرو کې شرک دی اگر د سړی کافر کوي شرک په قول دا دی بار نوم چې پر کشي چې پیدا سي بار نوم عبد العزا پر کشي چې مثلا غبطه دی ورغلی عزا د بت نومونه یا د مثال په تور دلته یو پیر دی معنی عبد ګړنګ پر کشیر دی معنی ګړنګ د یو نک پیدا کړی دی بالا نو څوک یې چې ګړنګ بابا څوک دی د ته معلوم دی د دغه هغه ته نسبت وکړي چې دا هغه بنده دی کله یې په خبره پوس یا لکه غلام نبی د نبی غلام د خپل وای شرک په اسماء دی نو د نبی ولی غلام دی غلام خو معنی بنده عمره یې اخو د الله عز وجل چې دی عمره یې دی دغه شنو ما غلام رسول سیدی دارک یا عبد الشمس په عربو کې بیا دغه ودا المر استوره ته بدی عقیده د رو د داس مر دا کې سپورنی هغه کې نو ویل عبد الشمس معنا خپل د المر بنده چې دی دغس دا بیا شرک په قول دی نو دی دغه درې سره قسم کې څوک هغه کې څوک هغه کې څوک هغه کې څوک درې سره کې ګرځ په خپل جمع وي نو الله وای ما هغه احسان سره وکي چې دور کې صالح اولاد راکې الله پاک سالم پیدا سو زب خاص تا شکر ادا کوم سا عبادت کوم الله وای چې ور مکی برای نه بیا زه ير سولم احسان ما پر وکی خلق دی ما کړی دی ګوره چې الله ته خلق یاله امید اولاد احسان وکي نو عبادت ده اکیږي نو که دا اسم مضمون فوس وي چې عبادت ده حق سو د چاتو کی برعکس دی دغه عبادت ما نه دغه شرک شدی کی په عمل په عقیده په قول دا ګر دی هغه مخلوق ته کی هغه چې دی شرکی دی الله سره بالا هغه نو قبر دی کدا غس یو انسان دی کی یو ستوري دی کی یو ډبر وبتی خو مطلب نسبت یو هغه ته کی دغه سیاله وي وای دی دونې په پای ورسته بیا کی فتعالى الله فتعالى نو بلن دول وردي پاک دي الله علا پاک عما دا اغا خبرو اغا شانو سخ يشركون چه دي دا الله سر شركي علا ويزا دا شرك دير منزاه پاک دي پدا نپو يجي زما سر شرك داري شرك تا زرات سل رم شرك خواه اغا وات سري غاري براي مشورة برا سركي يا بمي وساكينو سيدي يا فسفر كي دي غير مراس عربي رب العالمين خدا غا نقصاني صفات لدي طول شاني دا كون پا يكون پا پر کم دی چې وایي څه بس هغه کې اسباب ته ضرورت نه لري نو شرک څه کو فتعالى نو ډیر لوړ دی ډیر بلند فاک دی الله علا پاک عما د هغه شیانو څخه یو شرکونه چې دی د الله تعالی سره شریکی تر دا ځای پورې خدای خپل وحدانیت بیان کړي الله پاک چې ما دغه سکیړي دا رقم انسان دا رقم کړي اوس نو دغه د شرکي خدایان چې دې شرکي د دغه الله پاک هغه زم بیانې بجه بیانې ابطال کړي چې نو دغه څوک ته شرک کوي کدای شي په مضمون پوهېږي چې دې شرک یې نو شرک به یو مخلوق د الله سره شرکي الله د دغه شرکي خدایانو زم اوس بیانې زم معنا بجه بیانې چې دا په شراکت ولا کس ما سره ارزي زه د دې سره ډېر لوړ یم چې ما ته شرک پیدا کړي ایو شرکونه الا وی ایا دی شرکی ما لا یخلق شیئا ما اغه شی لا یخلق شیئا نس خلق یا لا شیئا هیچ نس خلق یا لا د جې مقابل کې وس مخ کې وای او هو الذی خلقکم الا اغه د چت سی خلق یا لاس دا د الله پاک صفت کمالی وکنو من نفس واحده د یو نفس څخه خلق یا چې ادم دی کته نو دلته خوشز ام خو هغه شز بیرته د سفیدا د وجعل د بل سپچ کمال دي د الله چې ګرځولې او منها دغه نفس څخه زوجه ها جوړه ده بل یس کن الیها چې د نفس کن و هغه شز ته وکي آرام کړه خو حکمت خو الله دلته د فائدہ پکې کېشه د سمره پکې کېشه د خپل سپچ کمال الله مخکې ذکر کړی و وسنه د شرکی خدایانو هغه سپچ نقصان یې ذکر کړی چې دغه نقصان لري زه دغه کمال لرم او ته عبادت د هغه کې زما غیر نه کوي قبر ته سجده کوي ما چې نه کوي بد کوي ما چې نه کوي دا شی اوس بیانې ايو شرکونه ايا دې شرکې د الله سره ما هغه شی لا يخلق شاغ نس خلق یې لای شی نه هیڅ شی نقطه به بد شرک کړي و بد تو او ته واش پر پیدا ک پیدا کوي یو مې ژي پیدا ک پیدا کوي دا ګر د جهان خو بيخي ولا ک پیدا کینو خو دا غس شی د الله سره شرک کړي لا يخلق چې نه خلق شی ان ګور نه کړي هیڅ شی ک کښنه دې ک غټ دي و هم يخلقو وهم دی په خپل د دې چې شریکي دغه یو خلقون خلقې الکیږي خدای ته چې از ما سره شریکي علاوه نو خو یا به یو پیر شریکي یا به د سره نبی شریکي یا به ملک شریکي خدای ګر دلوي زما مخلوق دی زما مخلوق ته ما سره شریکي یا به بد شریکي خدای په خپل ستا په لاس کې چې کوشو تراشي دي کرا کرا جسترګي وسج مې ورکړ شایسته دي کې الته جوړ در وسم سجدا ورته خو تا ګو کې جوړ کې خلقو پیدا کول تا وکړ پر دغه رقم باندې نو دا خدای په خپل خلق یې کې مخلوق خدای نس کې دی خدای ګردو مر خالق وي نو دې چې دې څه چم کې نه خلق کولای شي د بل شي بلکې دې په خپل مخلوق دی د آیات مضمون دغه خپل خالق نه دی په خپل مخلوق دی ايو شركو ردي شركي ما اغا شي لا يخلقو شاغ خلق نسك ولا شيء اده هيتش خلق نسك واي وهم بخفل دغ معبودان شدي يخلقون دي مخلوق كي جخو دي بل سوك شورينو بل اسبت نقصانية بيانية ولا يستطيعون لهم نصرا عشد هذا خلق مسألة واي پرير ده تا نس خلق يلي واي عاجز دي بخفل دي مخلوق دي نتيش عبادت كي اخوا كومك برا كي كومك ام بخداي كدارك اغه خې د دې عجز بیان کې د جې بوتالو چې په خپل مخلوق ته بل خلق نس کوي وسې بل عجز بیانې دې کو مکتنی غواړي ولا استطيعون دې طاقتنا لري لهم د پاره د مشرکانو نصرن د کومک رسولو چاته کومک نس رسول چې د یو نار کې چې پازل پلانې را رسېږي نس رسول ولا انفسهم ينصرون داخل اڅه کې چې تا کومک نس کوي الله وی ولا انفسهم نو د خپل ځانو يم سرون دي کومک کوي سده ځان امداد کوي کی ابراهيم عليه السلام ته ورته کش کی چې یو پر دغه کری خو زره زره کی نو کدا بت دا رقم کومک کوي خپل د ځان مرسته به کړي د لاسونو به وچ سی وي د لاسونو به مچک سی وي مګر خو زره زره ټول به تعلیف ده هغه بت خانه ګرځي دی په ټوټو ولر دوه نه مات کړ یو بت لا د خپل ځان جه پاو نه کړ نو ستاج پات څنګه کی کدای س آیات متوجه است ولا يستطيعون طاقتنا لري دا شرکی خدایان لهم د پاره د مشرکانو نصرند کومک رسول چې تاسو کومک ورسی ولا انفسهم نه خپل ځان وي انصرون مدد کولای شي د ځان امداد هم نس کوي پس درغه لا کمزوري کار دغه لا وي نس کوي و هم د سر خلق خو نس کوي ستانه سرت خو نس کوي مګر ته د شي ورته ورته ماته یو هدایت وکړه راوشه یا ورته وراسه چې زه ته هدایت وکم نه دی ولکه الته په کاولو کې نه ولکه دلته وو چې ورته راسه زه ته هدایت وکم بدر ته راځي خو هغه هم رسې راتلای چې ورته راسه ما ته هدایت وکړه راو شه ته چې منس شو ولنو چې دغه سینه ته ته ګټه رسوي سینه ستا ته ګټه اخسي خو یلا جما ده نو دا چې و ان تدعو کته سره او بلې هم دغه شرکی خدایان الا الهدى وهدايه ملخاري ته ورته ګور دغه هدا دواره کوم ترجمه کیږي الا الهدى وهدايه څه معنی چې ورته راسه ما ته هدایت وکړه یا الا الهدى دا معنی چې راسه چې تا ته هدایت کوم دا هدا دواره کده دواره کوم ترجمه کیږي و بت ته هدایت کول یا هغه و تا ته هدایت کول د هدایت اخستلو څه یا د هدایت ورکول څه د دواره څه عاجز دي نس کولای و ان تدعو کته سره دعوت کی را وغواړي هم دغه شرکی خدایانو معبودان چې شته ال الهدى و هدایت کول ته چې تاته هدایت وکي یا ال الهدى و هدایت اخستل ته چې تاسو هدایت واخلي لا يتبعوكم لا يتبعوا دي متابعتنا كي كم استسمانا قول دي نماني ندر ترازي فيوبا فانا لا ندر ترازي لا يتبعوا دي تابع دارينا كي كم استس يعني استس تخبري سواء عليكم فبائك الله سواء برابر دا عليكم برتسي أدعوتموك تسرى غواري هم دي ام ولا كدر ترازي ام انتم صامتون ام انتم كتس صامتون چپ ياست الله نوست باني برابر دا كغرغرية وري ام جي ولا كبشت درسي كغرغرية نوست چپ ناستين پشت ندرسي مستاخ دای دغه رقم دي استولاري پر بل باندې علاوه اولاد مادر کی صالح وعده جي امکړي په پای کې شرک او نسد دغه سوکس ما سره شریک پي چاغه چدي کته راغواړي کنه راغواړي پر دې فرق نشته اوس نو ډبره ده خو نو د مساف تر قبر دي کته راغواړي کنه راغواړي دې بڅو کې ستا سره خلق د اولاد او الله عز وجل کې نو عبادت تم ده حق فسال افاک فرمای داغه خبر روشانه کوي چې دغه مخلوقات په عبادت نه ارزي دي سوې ان الذين بشک اغه کسان تدعون چتس را بولی دخپلو ځان د کومک ته پار من دون الله ما سوا د الله څخه دا ګرد چې دی عبادون بندگان چې امثال کوم سیس پر رقم باندې خو هغه دغه سیس مخلوق دی د الله تعالی د استاد څنګه امداد ما فوق الاسباب وکنو ما فوق الاسباب دا من اجو دیس کومک دی چې ولاړ از ما سی بل چاره څخه د ستړي سم چې الله اتبع چې املک دغه ما تحت الاسباب دی یو دادی چې مثال په تور ته په یرات کې زدل ته زمرا رسیر را کومک او الله نو ته د تور رسیدای سي پر ځان قیاس کې ته نو رسیر دی څنګه درته را ورسیر خدای ارځای رسیند دی نو خو الله رسیر هغه را وغواړم نو هغه کسان چې تیسرا بولی من دون الله ما سوا ده الله څخه عباد دا بندگان چې امثالکم ستش پر کوم بندگان نو ستو د سفر فدعوهم تسرا وبوليهم دي ونسرا بيا غوار فليستجيبوا دي قبل ونوكي لكم ستسدا فار ان كنتم كتسياس صادقين رشتين كرشتا دي خداي دي ونسور ناري كرا بيا غوار ورتا ما تبلان اي شيرا كشيرتيني كدا الله دا غورتا غورا فدعون وراوي بولي ما خدر تبيان وكي اس نس كواي توايا كواي سالا ونو نسشكارا فدعوا وبوليهم دي سوك دا شركي خدايا فليستجيبوا دي قبل وانا وكي لكم ساغ كار جدر در سارك إن كنتم كتسياس مشركان صادقين رشتوني پا جخبلا دعوكي چه بارا وادا چه دي ما ترا رسيش ما تكوه مكراكي خولا سيزن واقل كصادقي رشتاي دي شركي نكي دار داغ خبره پا پاكي علا اعلان وطوكي چه ولا صدايا تداي دي يو كار زن واقل پس یا لا پاک در غل عجز بیانی برای ته د څه کوم کو نه غواړي ته د څه برا اولادونه غواړي د څه خن سرت لا شیان غواړي وسنه د الله پاک تور ته وګره لهم ایا دی لر ارجلن پشې دی مشونه تکي بها باغ سره نو دې دغه ځا څنګه راوز غلی دلته پشې نه لري چې دلته درته راشي بت فو عبد العزاء عزاء بتي لا تمنات بتي هغه خو پشې نه لري پرغه دی جنگ ولار دي چې اتا در ول دي پرغه رقم ولار دي دغه اس نس کوي لهم ايادي لر ارجل بشي دي يمشونه دي تقي به په دپشو نقطه خبر د پشتره الله او خرج بشي لري نقطه ورته چي ام لهم اي جن ايادي لر اي جن لا سنه يبطشونه چ دي اخستل کي به په غلا سوسر لاس لري چ راوي غزي دي چا سي شي واخ خپل يورپي ورته ورس ورته در واخ چې کامات ورته ولاړ خو ربره ده نو لاس څنګه وغزي نيس اخستل یا بل هغه چې د مثال په تور زي جان نه دي بشي ولاسونه نه لري دغه سي ولاړ دي خدای شي نيس اخستل ام لهم اعیون ام ایا لهم دیدر اعیون سترگی دی دا عین جمع ده یبصرون چدی لدل کی بها باغسر خسترگی ام نلری چدر تو وګورینو ام لهم اذان ایا دیدر غژونه دی یسمعون چدی اور دل وکی بها پاغ غژو سر نو خدای غشیان چدی خدر دی خو نو اغه خر لادی پشه لری تلایس خر راستر لری شی پلی دایس د مثال په تور بزوګی دی لاس لري شی په اخستلی سي خدای اوغه نه کدل استعداد د بزوګی استعداد نسته په کښې چې لاس لري وغځي شی واخلي کني بزوګی ته یو شی ونه سه لاس لري در وغځي یا د مثال په تور حمارګل دی یا پسه دی راوی غواړي چې مخته کړي درته راځي نو یا چې ته ورسې دی دی ویني خو دغه ته چې شرکي خدای بولي خو دا دا یو شی راولاکه په کښې کې دی یو خوا نشي کولی قل ادعوا شرکاءکم وسن النبي عليه السلام تعالى قلت ورتوها ورتا ادعو تسرا وبلي شركاء اكو خپل شریکان اغه تس چې کوم شریکان د الله سره درولی دي نو ورس ما په مقابله کې راو غواړونه صلات و منات ام ناریک دا نور په مکه کې چې درې ساو شپته بوتان درولی دامګر دور ناریک راوی غواړ زما مقابله په وک قل ورتو وای ادعو تسرا و بلی شرکاکم خپل شریکان چې د الله سره شریکان کړی سمه بیان چې دی مراوغ شته را دعوت وکړي کی دونی ماته یو تدبیر وسنجوي کید چمته ویل کیر بارز ما په مقابله کې یو چم جوړ کی فلا تنذرون تس چې چم سره جوړ کی بیان ماته مهلک مرکه وچ براوته ودن او میاشت بعد یا یو ثانیه وخت مرکه برین په دمزکه چخ کی ونسی جدای سپدا اعلان پیلی و نبی علیه السلام دلاوی تا داغ سورت ها چیز دا شیرکار مگرد را بغاری بیاز ما دا پار شه سندم انتظام هم جور که که دا انتظام و تدبیر تاوی دا چی مجور که دست چی ربانی تطبیق که اعدام وی می پم زکر من نباسی و سوزی می در یابت می غورزی وی کلاس دی آزاد او دا فلاتون زیرونی ورتویل چی محلت ام را که و داغ بیابانا نکه چی یا ما دا تا وقت رو که و سریع تا و دا یو کال بعد بی بیاسر گور یا ورتا ما تا با دا که وقت نرا که دستی بس چی که یا وکنو داغ سی اعلان ورتا وکن پای که دا خبره چه مانا ما تا محلت مرا کوی نوولی این نوولی ای الله پا دا غیر مرا کوی زد داسی نگابان لرم لکه الله گرد لا سراوکی شرکی سراوانک این بیشک ولی سرپرست و مددگار سرپرست مانا ولی سرپرست هم ویل کیر مددگار و کومکیتم زما ولی و سرپرست الله و الله دی نو اغز ما سرپرست یا اغز ما مددگار دی الازی هاگ الله نزل الكتاب چاگر نازل کردی الكتاب دا کتاب چه قرآن کریم دی وهو دغه الله چې دی یتولا او دی چې دی مدد کوي الصالحین د نیکان خو زه صالح یم الله د صالحانو امداد کوي زما امداد به وکړي ستا بوتان به ناکامه سي ته به هم ناکامه یې زه به درڅخه خلاص یم تا چې هر څه پروګرام جوړ کړي دګرده به دړې وړې سي خلک به ورته اریان سي چې دا غټ پروګرام یې څنګه ناکامه کړي روسیس مخته پرته ده چې صالحان د باطل خلکو مقابله کوي اسباب بره ناکامه سي وز دغه امریکا او د ناتو د اگر ته څونه اسباب لري څو خواري وکشه په پای کې ناکام شي ته والله الصالحين الا امداد الصالحين کی اگر چې به لاس بیا اصلاح دي تش لاس دي والذين تدعون من دونه والذين اوهرك سع تدعون چې تشرا بولي من دونه ما سوا د الله څخه چې ارڅوک دي چې دا تاسو شرکی خدایان جوړ کړی دا ګر د چې تشرا بولي هغه څه څنګه دي لا یستطيعون نصركم هغه طاقت نه لري نصركم د امداد ستاس ګور هغه خيري د دي هغه عجز هغه الله به را ورځو کني مخ خو بیان سو چول طاقت نه لري چې امداد وکوسي برته به یاري نو دا چې تشرا بولي من دونه د الله سما سوا ناري ورته وي چې موږ امداد وکړو به رسیږي لا یستطيعون دي طاقت نه لري نصركم د امداد د کومک ستاس وهم ولا انفسهم ينصرون تقد سكه يقاول زان پسي جهان د زان کومک ولا ک کوي سن د جهان غي بسنګ وك ولا انفسهم نه دخلوا زانو ينصرون دي کومک ولا سي د زان امداد نس ک امام ابراهيم عليه السلام دړي وړي کړ يو بتلا د مقابله نه وکړ فسال فاك فرمای برتا خبر راګر زي چامخ کې تیر وسو و ان تدعوهم كتسرا بولهم د غستس شرکی خدایان الا الهدى وهدايت خدا بیا غره کوم دواړه ترجمه کیږي یا د ځان و هدايت ته چاته هدايت وکي منه یا هغه د هدايت اخستل د پاره چې تاسو لار شو نو واخلي په دواړه کې چې تاسو قول نس کولای و ان تدعو تسرا بولهم د غ شرکی خدایان الا الهدى وهدايت کول ته چاته هدايت وکي یا الا الهدى وهدايت اخستل ته چاته هدايت واخلي لا يسمعوا دی سمعو او ریدل نسکه ولی استاد خبری ایس او ریدل نسکه ولی خبری دبارو جماد و تراهم ینظرون الیک فسیالا فاک و نبی علی سامتو و ترا تیوینی هم دی ینظرون دی گوری الیک و تا تا دی چه دا بتان جور کلی و خوراش ایستا سترگی بیور کلی و دا سترگی بیا جل بل کجا خواند بیا کاو و سرای چه ببار دی سرای چه ما تا گوری علاوی تو خود دیوینی چه در تا گوری و هم لا یبسرون دارن جی سترگی دی په خبره کې دایسه لکه د چا چې سترګې نورې جوړي خو هلته د شوګر د وجې ګي ځینې ټول سي بله پانې وسوځل سي برای چې خلک ورته ګوري ناستې مرغټانې لغړوي مګر چې سترګې ته لاس دی کې هغه شی لر نه وي نو د یو کور کړه صحیح مېلمه هم د یو مولوي صاحب کړنه عینکې مېشي جام تورې رقم عینکې کوچنی زویه دی برای دی هغه ولاړې ډوډۍ سمه کړه ده چې برای د شی راوړي ده چې د شی راوړي کوچنی برای د شی هلته کښښې داسې کړو ګوډو رالی ما سترګو ته لاس دس دس هم چیش که زی مرد پستر بی ویتی را شیخ نکی وی وی تایوی نیم مرد روز خود بی نمید پا مست سی بیتی بده چی بیال دای دارند واجی دا خاطره سیشه جی دارا کمس ما تا برا خنده پر بیار را را پلار تیمی کسا بکرم ما دای باز پستر بی ویتی را چی خیلی برا مدیر پر بخند داغم چو ویسی و دستر بی ویتی دیشی که پا خبر لانه دیگر سر زایر تی چوارا تا گوری و ترى تيوين هم دي ينظرون دي غوري اليك وتات وهم دي لا يبصرون الا فك دي نيوين لا يبصرون جد نسك ولا بصر كار نكي دا سترجي ناكام دي وجه خد دبي سترجي ورتي يشي نو دا غور صنم زمي دي بيان كي چول نفشيلري نه لاسونه لري نه سترګې لري نه غوږونه لري خو د یو چا خبره او عز چې دی اوري خو دغو اسبابو بیا اوري د جا اسبابو څه فارغ دي او دی خلق نشي کولی په خپله تات راشری دی خلق یې کړی دي نو څنګه زما سره شریکه او وعده چې هغه رقم کړی چې که صالح اولاد الله پاک راکړي زه به نو ستا شکر ادا کوم او دا د کوم یو زوج په اولاده کې د آدم علیه الصلات وسلام الله وایي دغه رقم کړي که خپله آدم دا رقم کړي آدم خو نو دا رقم نه کوي چې د الله سره شرک لري نو هغه آیات کې څه خبره سته هغه به بیا په راتلونکي درس کې به انشاءالله بیا وایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.